तो श्रुति कहती फिर वो कहाँ जाए, जंगल में जाके बैठ जाए। सगुरमेवा विगच्छे, जो अपना पूरा समाधान चाहता है, सच्चा सुख चाहता है, आत्मदर्शन चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है उसको गुरु के पास जाकर के और अपने हृदय की सच्ची बात सामने रखनी चाहिए और उनसे समाधान करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर उस मुमुक्षु जो शरणापन्न है, कैसे गुरु के पास जाए, अहंकार लेकर के न जाए, समित वाणी ही वह नम्र बन करके भार लेकर के अपने अहंकार को समर्पित करने के लिए गुरु के पास जाए। कैसे गुरु के पास जाए, जो श्रोत्री है, शास्त्र के शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है, संसार में निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ऐसे गुरु के पास जाए। श्रुति विधान करती उपसन्नस्य आत्मोपदेश संग्रहणे अधिकारम, ऐसा जो शरणागत है वो आत्म उपदेश संग्रह में अधिकार उसको है, इसकी सूचना देते हैं। अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाधर्म संमूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। भय उसके अंदर इसलिए नहीं है कि वो तो मरने के लिए तैयार है और राज्य की भी इच्छा उसको नहीं है, पर संदिग्ध ये बात बताता है कि भाई जो कोई भी, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति की लड़ाई हुई तो तीन स्थिति होती है उसको, या तो समत्व होता है और या ये होता है कि हम जीत ले उसको, या होता है वह जीत ले हम, ये पहले निर्णीत नहीं होता। ये बात जो है पहले निर्णीत नहीं, ये व्यवहारिक चीज बताया कि इसमें पहले से कोई निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि कितने बार जीतने वाला भी हार जाता है और कितने बार हारने वाला भी। बड़े बड़े वीर जो हैं, वह जो है वह हार जाते हैं कभी कभी, ऐसा है। इसलिए वो एक व्यवहारिक स्थिति बताया कि इस विषय में जो है एक तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मैं कि युद्ध न करना या करना, इसमें से हमको क्या करना चाहिए, एक तो ये समस्या है, कौन उचित है इसका निर्णय नहीं बुद्धि कर पा रही। दूसरी चीज व्यवहार में ये भी नहीं निर्णय कर सकती कि लड़ाई होने पर हम ही जीतेंगे, वो भी जीत सकते हैं, भय का यहां दर्शन नहीं। और सबसे बड़ी मेरी समस्या ये है कि जीत भी मैं जाऊं, जीत को मार करके मैं जीने ही नहीं चाहता, वो तो यहां मरने के लिए खड़े हैं, ये इसके मुख्य समस्या संबंध। अब यदि कहो भाई तुम विद्वान हो तो निर्णय विद्वान शास्त्र के अनुसार कर लेगा, कर सकता है, अतः कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि, हाँ इसका उच्चारण हो गया। अर्जुन का ये कहना है कि ये बात ठीक, शास्त्र को भी मैं जानता, सभी के पास एक दर्पण होता है, शास्त्र दर्पण है, उसमें आप अपना मुख देख लीजिए, कहां गलती है कहीं सही है ठीक कर लीजिए। जैसे दर्पण में आप अपना मुख देखते हैं तो कहीं कालिक लगा है, मिट्टी लगा है तो उसको हटा दीजिए, ऐसे शास्त्र रूपी दर्पण है, उसके सामने अपना अपनी समस्या रख दो, शास्त्र अपने बता देगा शास्त्र जो है अपने ही बता देगा ना, ये ठीक है ये ठीक है। तो कहता बात तो ठीक, पर ये दर्पण के ऊपर कालिख लग गई हो तो दर्पण बताएगा कि नहीं बताएगा? शास्त्र हमारा स्वभाव है, स्वभाव का ही जो है विवेचन शास्त्र। क्या कहता है कि मेरा स्वभाव जो है वह दोष के द्वारा क्या हो गया है, तिरोहित, एक दोष आ गया है, अपने दोष को स्वीकार कर। वो मोहात्मक जो दोष है उस दोष से हमारा जो है वो जो स्वभाव है वो क्या हो गया है कि ढक गया है, उपहत हो गया है, तिरोहित हो गया। कौन सा दोष है? कार्पण्य दोष, कृपणता का भाव उसमें आ गई है, कृपणता का भाव। कृपणता ही अज्ञान है, शास्त्र की दृष्टि से कृपणता क्या है, ये अज्ञान ही। क्योंकि श्रुति कहती है कि एतद अक्षरम गार्गी अभिदित्वा आसमान लोकात प्रेति स कृपण। याज्ञवल्क कहते हैं कि हे गार्गी, जो जो है इस आत्मा को न जान करके शरीर छोड़ देता है वो कृपण, यानी आत्मा अज्ञानी जो है, जितना भी अज्ञानी है वो सभी कृपण है। अब कैसे कृपण का लक्षण अज्ञानी में घटेगा बताओ, घटेगा कि नहीं? लोक में कृपण किसको कहते हैं? कृपण किसको कहते हैं? कंजूस तो आपने कह दिया, पैसा नहीं है। यद्यपि वो जानता है कि यदि पैसे का मैं सदुपयोग करूं तो स्वर्ग मिल जाएगा, है ना? शास्त्र में सुना है कि पैसे से यज्ञ करूं तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये भी सुना है दान करना चाहिए। एक व्यक्ति थे तो जो है वो बड़ा रोने लगा कि हमने एक पैसा निकाला नहीं, व्यक्ति खर्च नहीं किया। अब जो लड़का पढ़ लिख करके आया तो लड़के ने सब पैसा ले लिया, जो कोठी खरीदा और जो है वह मोटर लिया, और तो व्यक्ति को बहुत जो है चोट लगी। कहा कि जो है वो तो पैसे को जो है वह एकदम ऐसे खर्च कर रहा, मैं तो खाया भी नहीं। हमने कहा अब तो जो है उसको तो कुछ न कुछ कर लो, तो कहा हाथ से निकलता ही नहीं, हाथ से निकलते नहीं, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र सुनता हूँ, इतने दिन से सत्संग करता हूँ, हाथ से निकलता है नहीं। हमने कहा अच्छा ये एक युक्ति बताता हूँ तुमको, छोटी चीज जैसे जो है ये बच्चों को बांटने की चीज जो होती ना, काफी भाफी ऐसी चीजें तुम जेब में भर के रखा करता और जो बच्चा मिल जाए उसको, तो कम से कम हाथ तो खुल जाएगा, तो बच्चों के प्रति यदि तुम्हारा हाथ खुल जाएगा तो धर्म के प्रति भी इत्यादि के प्रति भी खुल जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता कि एक मंदिर में सुबह जाता तो जो प्रसाद मिलता ना, तो जो प्रसाद मिलता उसको जेब में रख लेता, अब कोई बच्चा मिलता तो उसमें से एक दाना। मतलब थोड़ा भी अपना जो है वह जो बना करके रखा है उसको थोड़ी भी हानि उसको सहन नहीं, बड़ा से बड़ा लाभ है। ये जगत के लोग कृपण क्यों है? कृपण इसलिए है कि इतनी बड़ी संपत्ति मिले, इतना फेंक दे तो इतनी बड़ी संपत्ति मिले, मोक्ष तक की संपत्ति मिलने देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए भी वो निकालने में कंजूस है, वो निकालने नहीं चाहता, वो नहीं निकाल, इसलिए उसका नाम है कृपा, इसलिए अज्ञानी का नाम है कृपा, वो अज्ञानी ही रहना चाहता है, वो जानता है कि अज्ञान में दुख ही दुख है, फिर भी अज्ञानी है, उसको छोड़ नहीं सकता, उसको छोड़ने में क्यों पड़ता है। इसलिए कार्पण्य रूपी दोष से हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव इसलिए कहा प्रत्येक के अंदर धर्म तत्व प्रतिष्ठित, सभी के हृदय में धर्म तत्व प्रतिष्ठित, यदि कोई दोष ना आ जाए तो आपका हृदय बिल्कुल ठीक निर्णय करता है ऐसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। गलत निर्णय किसी न किसी निमित्त से हो, जैसे देखिए झूठ आप किसी निमित्त से बोलेंगे, सत्य बोलने के लिए कोई निमित्त चाहिए क्या? सत्य बोलने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, वो आपके हृदय का स्वभाव, आपका अंदर का स्वभाव है, वो स्वाभाविक है। झूठ बोलने के लिए कोई न कोई निमित्त चाहिए तब आप झूठ बोलेंगे। आपका स्वभाव सत्य है कि झूठ है? आपका स्वभाव सत्य है, ऐसे धर्म हृदय में प्रतिष्ठित। लेकिन जब हमारा स्वभाव किसी निमित्त से ढक जाता है तब फिर हम निर्णय नहीं कर सकते। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव जो है, तो श्रुति जो है कृपण उसी को कहती है, अज्ञानी को कृपण कहती है, स्मृति भी कहती कृपणो जो अजितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकता वो कृपण, ये शास्त्रीय परिभाषा है इसकी। इसलिए परीक्षा मित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए धर्म के विषय में हमारा चित्त सम्मूढ़ हो गया, मोहित हो गया, धर्म के विषय में हम निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए आपसे मैं पूछता हूं, क्या पूछना चाहते हो? ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, युद्ध करने में हमारा कल्याण है कि युद्ध न करने में मेरा कल्याण है? अब आ गया ना यहां पर विकसण, अब अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया, अपनी गलती को जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तब उसको निश्चित लाभ होगा। सनत कुमार के पास नारद जाकर के अपनी गलती ही तो स्वीकार किए, जब सनत कुमार ने कहा क्या जानते हो? हाँ मैं ऋग्वेद जानता हूं, सर सब वेद बताए, सब जानता, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण संत देखते, क्या काहे के लिए मेरे पास आए? कहा कि हमने सुना है आप जैसे महापुरुषों से कि आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता, तथापि सोचा मैं भगवान मुझे शोक होता है। ये चीज जो है जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो आगे किसी ही नहीं करेगा। अर्जुन ने सीधे स्वीकार कर धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में मेरा चित्त इस समय मोहित हो, इसलिए यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम, जो जिसमें कल्याण है वह आप निश्चय करके मुझे आप बताना है। ऐसे कैसे बता दे तुमको? अरे कोई रहस्यात्मक विद्या शिष्य को दी जाती है, जिस किसी को नहीं विद्या दी जाती, विद्या देने की एक प्रक्रिया है। विद्या कहती है कि जिस किसी के पास हमको नहीं फेंक देना, योग्य के पास नहीं जाना, तो जो अपनी अहंता का समर्पण नहीं कर सकता है उसको विद्या कैसे दी जाएगी? अहंकारी को विद्या नहीं दी जाती, वो तो ऐसे है जैसे सर्प को दूध पिलाना और विष बढ़ाना, इसलिए अहंकारी को विद्या नहीं दी जाती। तुमको कैसे दे देंगे? तुम तो बड़ा ज्ञान छाट रहा था। अब यहां पर शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैंने शिष्यत्व स्वीकार, समित पाणी है श्रोत्रियम ब्राह्मण स्थान, समित पाणी यही है शिष्यत्व स्वीकार कर ले। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आप हमारे ऊपर शासन करें, अब आपका शासन रहेगा मेरी बुद्धि पर, मेरी बुद्धि का शासन नहीं रहेगा। वाम प्रपन्नम आपके मैं शरणागत, माम साधी मुझे आप ठीक मार्ग का उपदेश करें। ये अहंता को छोड़ करके गुरु की शरणागति है, इसके द्वारा ये बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का या धर्म का ठीक ज्ञान प्राप्त करने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने की भारतीय परंपरा की जो है पद्धति यही है, बिना इसके जो है वह नहीं प्राप्त कर